بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفينا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد تجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين الرابعين خاصة صاحب الكتاب سيدي هو الإمام صلاح الدين رضي الله تعالى ورضى نبيه قال رضي الله عنه أعلم أن العماء المقصود في الحديث السابق معناه هو الخيال المحقق وفيه يقبل الله تعالى صور وجاء الشرع يقرر ما ضبطه هذا الخيال إلى آخره كنت جتاي بيويسو gisone nañu borom subhanahu wa ta'ala tuduna juromi nek tuduna bopam juromi ñi nek ci kumpa day kumpa ak nek ci arash ci kaw arash ak nek ci bir asman ak nek ci suusi ak nek ci mbolam minde fi manum and ak mbolam minde fi te lol nak ni lepp ci lu deppok li nga xamantene mom moy li askanonte ak maggayam ak kaywayam ci lu amul naka ci lu amul melale ci lu amul wutal jëm waye kem ni nga xamantene non la nek mel ak borom subhanahu wa ta'ala ndax bo borom subhanahu wa ta'ala day mo da kon tuduna ak yeem mom ci kaw arach te lolou ak teunk la tuduna ne mom mi ngi ci asaman ak soufsi lolou teunk la tuduna ne mi ngi and ak ñun fuñu mëna nek te lolou tamit ak teunk la xabar nañu mom borom subhanahu wa ta'ala itam ci ne mom moy jëm mbir yi feñ ak manam li nga xamne mom moy li neubatu ci ñom ci wax jim wax ne mom moy ki neubatu moy ki feñ moy ki neubbu té kon nak dara amul ñeelu nek amul ludul mom manam mbir mu nek neeku deug ludul ne mom borom bi subhanahu wa ta'ala rek nek waye li yépp ay teunk lañ ndax nek mom borom subhanahu wa ta'ala dafa set wécc ci mbolam teunk yi ay feñ wayam nak dañu teunku ci mbollem lepp luñu len teunké aduna bi yépp image am lañ manam feñ wayam rek lañ waye mom moy ruh bi nga xamantene moy esprit bi nga xamantene mom moy doxal aduna bi légui nak mune i'lam na nga xamné annal amaa naka al amaa biñ doon wax ci hadith bu ñëk bi manam ci mystère total bobu ñu doon wax manam al maqsud bi nga xamne mom lañu nam fi al hadith ci hadith as-sabiq bi jitu bi te mom moy biñu laaje yantib sallallahu alayhi wasallam allah fal suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkon mu ne mom dafa nekkon ci fu laqatu manam ci mir manam fu yiru go xamantene amul ci kaw ngelaw amul ci kaw ngelaw amul ci suuf manam hadith bobu nak ama gogu manam mir gogu ñuy tuddu nak manam huwa al khayal mom moy li nga xamne mom moy genre moy aduna bobu ñu wax aduna genre moy biñuy wax legui ni biñ doon wax ci joxay yi wess yeb al muhaqqaq bi nga xamantene mom lañu mom moy deug bañu amal wa fi ndax kan fofa yaqbalu dana nangu allah bur ya taala ajga aswara ay forme ay image lolu gisoon nañ ko gisat ko ci joxay yele wessu wa jaru ñu ci taxawat waja adikul nak ashara sharia yqarriru muy saxal ma li nga xam dana dabatahu mom la teunk hadal khayal bi li khayal manam bobo jener min kaynunatin ci leral nek nga xam dan mom la nek al haqu bur yalla bi deug taala ajkaji fi qiblati ci qibla ci jublu way al musalli aji julli gi wa fi muwajahati ak jakarlok al musalli aji julli gi manam borom subhanahu wa ta'ala day xabaare nañu ne manam sharia daf ñoo wax ne nit ki bu dey julli borom day jakarlo day jublu manam day jublu ci borom bi subhanahu wa ta'ala te buy julet da ngay manam yalla lay jakar lol lolo sharia khabar nañ ko ati noddo bar faaj mi ngi nan al hadith bobu nak ni inna allah nak bur yalla fi qibla mi ngi jakar lok waji kharkanamu ahadikum kenn ci en iza sallasu yu julli manam yalla mi ngi jakar lok kharkanamu kenn ci en sude julli hadith bobu rawaw solo nak al bukhari al imam rahimahullah fi zayd sahib wa malik al imam rahimahullah fi muwatta ci muwatta wa abu dawud wa an-nasa'i wa ibn majah ñom ñep an umar ibn umar man abdullah radiyallahu ta'ala anhuma rawaw solo nak tamit abu dawud wa an-nasa'i abi sa'id al khudri dire ko sayna sa'id abu sa'id al khudri radiyallahu ta'ala anhu wa muslim imam muslim tamo abu dawud ak abu dawud ñom ñep ñom ñaar sol nañ ko tamen an jabir jere ko jabir ibn abdullah radiyallahu anhu wa muslim imam muslim ibn majah rahmatullahi alayhi ma ñom an abi hurayra ñom ci abu sayna abu hurayra radiyallahu anhu wa ghayruhum ak ñeneen ñudul ñi solo nañ ko kasir ñu bare bare bare ne al neen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla manam bu nit ki bu di julli yalla day manam yalla day jakarlo han day jakarlo mom te lolu nonu manam boko xolé nek gog ci teunk la waye lolou yep manam da nga gis feñu way la rek manam du len nek yalla mo taxaw ñun waye feñu way yalla la manam yalla mo ñu fe mo manifester nonu feñu wo nonu lolou yep ci xayal la manam ci janer la ci aduna janer la waye du aduna bi ni wala bok su la nexe nga ni du li nga xamantene limi lamb ak xel yep daj nako waya amuruna borom mam ndax mystère la lolou mystère la ndax amul naka lay amé amul fan lay amé amul jëm amul nuñ ko mëna mélalé amul physique buñ ko imposé amul dara waya amuruna borom bi subhanahu wa ta'ala mom borom bi digal nañu taala ji kawé ji bi taqbili ci ñuy foon al hajarul aswad xéru ñuul wo moy ta kaaba ga waya yukhbiruna khabaranañu nak wayukhbiruna khabaranañu bi annahu naka khairu yaminuhu moy nday joram na khair bobu moy nday joram wa ci bar page hadithu hadithu al hajar yaminullahi man hajar aswad moy nday jor yalla qala an al hafiz al iraqi imam al iraqi rahimahullah neena akhrajahu sulana hadith al hakim imam hakim rahimahullah wa sahahahu wa tawaral nako min hadith ibn umar ki hadith ibn umar radiyallahu anhu wa rawahu sulana ko tamit at-tabarani fi mujam abu ubayd al-qasim ibn sallam ñom ak mom tam jël nako anam nabas ne ko sirab nabas radiyallahu anhu rafa'ahu manam mu yekiti ko ba ci yentibi sallallahu alayhi wasallam wa rawahu sulana ko tamit ad-daylami rahmalahu anas ibn malik radiyallahu anhu ورواه سلونا كتب الخطيب مولى البغدادي رحمه الله خطيب البغدادي وابن عساكر رحمه الله الحارث ابن ابي اسامه ممدم في مسندي في مسندم عن جابر مولى ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كون حديث بوبو مانام موي ني حجر الاسود مانام خيرو موي نداي جورو موي نداي جور يالا ها موي نداي جور يالا سي كاو سوف مانام لولو day gis ne amul nakalay nekke fan la etcetera voilà manam feñu way la rek manifestation la borom fon rek ne nani fon kon hadjar aswad manam kuko fon manam manam tay dañuy nat manam ni da nga fon loxo nday dooru yalla wa waye lol te xam ngeen ni tekkilewul ak jëm gu mu am wala yu mel non te lol sax yakarna ni gëna ñak xal yi xam nañ lol ni gëna ñakk xal buñu gisé xéro duñ japp né yalla dafa am jëm jo xam tane loxo bi nday jor bi moy xéro aba apart xana ñu wax ko xalé yi waye ñu gis né manifestation bobu feñu way bobu dafa am té feñu way bobu lokuy gën bi sédé itam di gën bi sédé magay borom bi subhanahu wa ta'ala waye ndar ñi ci juddo tam nga koy am wa comme amna ñaar ki buñ doon netale ne ben pa dafa waxon ben seutum ne ko dañuy dem makka parce que fofu le neegu yalla bi nek manam kaabu gi neegu yalla la mais pa bi mom bimu ko wax dafa japp ne rek bon voilà bu fa deme day aje rek du wala neug la dal bon dañ koy wax nonu rek mais amul ben réalité bu vrai véritable ci ginnaw lolu xalé bi mom bimu déggé lolu da ko jël ala lettre rek japp né neugu yalla la kon ku fa dem kat da ngay gisi da nga fay gisi yalla mom mo naka ñu dem rek ba du yexsi ci kaaba ga rek mu daal di xam daal xalé bi daanu xam ñu am ben nitu yalla nak bu len ko bu ko wax né waaw li tax nak mom moy pa bi mom mom dafa jappone dafa ñew ni rek mana tabax lay setti alors que xalé bi mom biñu neeku neegu yalla la dafa japp ni effectivement yalla manam voilà comme neegum la ce qui veut dire que ni mom bo fa ñewé dang ko fa gis motax bu mu ñewé réalité bobu nga xamne mom lo gis réalité bobu nonu mom mo fu droit xol bi voilà da nga way amuruna yalla digal nañu bis salat ci ñuy julli wa sujud ak ñuy sujud na wal kaaba di jublu kaaba gi wa yaqulu wahna innaha naka neeg bobo nek kaaba gi kat baytu moy neegum wax nañu lol tax ne kaaba gi neegum la mais xam nga ñi am xel ñep xam nañ ni bu ne kaaba gi neegu yalla la tektelewul ne dafa dekk han voilà waye neeg la bu mu fi def di manam feñu wayam la manam manam feñu way la dal manifestation la wayamuruna digal nañu bi ta'zimir rasul ci magal yentibi sallallahu alayhi wasallam wayaqulu mun inna man niwer inna liyer bor moy man kep ko amna bayaawo da nga jayante ak mom inna ma li amre moy bayaawo da nga jayante ak allah bur yalla ta'ala aji kawji comme ni ay bo sur bu fatih fuk ay fukelu ay bi innal ladina liyer bor moy nga xamantene bayaawo nak nga jayante ak yow inna ma li amre moy bayaawo na dañu jayante ak allah bur yalla ya ni jaante yow yentou sallam yalla lañ jaantel manam moy yentou sallam mo taxaw ay yalla manam moy kon yentou sallam bo gisse yalla mom manam yalla la bam jeex tak mo da sax mune yadullah gis nga lol sax la ci rek yadullah fok ay dih mo loxol yalla mi ngi ci sen taw loxo te pourtant ci zahir lox yentou be ci teggu sallam mune waye loxol yalla mo ci teggu manam gis nga ne yentou sallallahu alayhi wasallam leppum yalla la kep ko gis nak te gisul ne yalla mo feñe ci mom ce qui veut dire que ni gisoko deug deug wa yaqulu mu wahna rasulullah ndawal yalla yentou bi sallallahu alayhi wasallam neena man raani kep ko xamne gis na mu faqat deug deug ra gis na al haqq deug manam al haqq nak deug wal haqq deug nak ismun tur la min asma'i ci turum mom bur yalla tabarak wa taala tabarak barkelna barka gu jeegi xelum indi wata ta kaw na kaw bu jeegi xelum indi fi hadith bobu nak nga xamantene mom la wax ne kuma gis na deug gi te moy yalla moy ne bobu hadith rawahu solo nako ahmad al imam ibn hanbal rahimahullah fi musnadi ci musnad mo muttafaqun alayhi ñom ñaan ñi solo nañ ko te mom moy al bukhari wa muslim rahmatullahi alayhi an abi qatadah radiyallahu ta'ala anhu wa ahmad imam ahmad tam solo nak al bukhari imam bukhari an abi sa'id al khudri sahabu mag bob radiyallahu ta'ala anhu wa ahmad imam ahmad tam rahimahullah solo nak an abi hurayra radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala ibn majah al imam al qazwini rahimahullah mom solo nak an abi juhayfa wa aqwa hudhayfa moy al yamani radiyallahu ta'ala anhuma wa rawahu solo nak at tabarani moy abul qasim moy fil awsat wal kabir manam ci al ci ñaar ñono moy bu digg doomu bi téré bu parce que ñaar mom ñatt maajimi la maajam al asar mo dem al awsat mo dem al sahir mo dem al awsat ak mo dem al kabir ci ñaari nak la al awsat moy bu digg doomu bi ak al kabir bu mag bi mom ci la solo we hadith bi ana abdullah ibn amr te mom moy ibn al as radiyallahu anhuma wa qala al haythami al hafiz ibn hajar al haythami nena rijaluhu gor ñu nek ci hadith yeb ñom ci xafam ñu wor lañ yaqulu wa yaqulu anna ta'ala ajka wajibatay nena li tu'minu ngir ngeen gëm billahi bur yaala wa rasulih ak yanata bi sallallahu alayhi wa tu'ziru te ngeen ngeen jappale ko wa tuqiru te ngeen magal ko wa tusabbihu te ngeen sabbal ko sabal ko bukratan suba wa asilan ak ngon muso faxe jurom ñentelu ay bi muna wad damir gi manam moy pronom personnel bi a idun aji delo ala wahidin ci kenn rek bi ayni ci jëmi bopam manam borom xam xam rahmuhumullah dañuy wax ne manam li tuminu ngeen gem billahi ci yalla wa rasul ay yanta bi sallallahu alaihi wa ta'ziru moy ngeen jappale ko manam mom yanti bi sallallahu alaihi wasallam watu waqiruhu ngeen wekko mom yanti bi sallallahu alaihi wasallam waye watu sabbihu ngeen sabbal yalla nak tamit bukratan wa aslan suba ngon waye haqiqatan deug bo xole damir gi dafa delu ci kenn kesse te moy yentibi sallallahu alayhi wasallam te yentibi sallallahu alayhi wasallam moy feñu way borom bi rek xana xala ci am gum gëna maté manam mom motax nga gis ne bo xolé damir gi man pronom personnel bi yëpp lui lay wax ben kenn kessé lay wax manam ngeen magal yentibi sallallahu alayhi wasallam ngeen jappalé ko ngeen dimbalé ko ngeen magal ko te ngeen wék ko waaw ku amna ci jotay ma'aridi amna fuñuy waxe ci mbiru sabbal gi nga xamne mo ñuy sabbal yentu bi sa xam and ak ne yalla rek lañu wara sabbal waaye sabbal gi bokku tak waaw manam ci xolo koy def ci xayal wala mo koy def mais dafa genn xam nga julli ci kuñ koy def kuñ koy defal yalla te pourtant dañuy julli ci yentibi wallahi salam manam kon nga gis ne sabbal bi ak julli gi du ben niñ koy defale yalla bokku tak niñ koy defale yentibi salalahu alayhi wasallam mais niñ koy defale yentibi salalahu alayhi wasallam lolu jëfu xol la moy magal bu jigi day nga xamne sabbal moy cede gi ngay cede ci ne mbolam imperfection yi dafa denc mom lolay sabbal yentibi bi nak sallallahu alayhi wasallam non lañu wara doxale ak mom sa suné ci sédé gi ñu sédé ni mbolam imperfection dafa dëñ ci mo suba ak ngon guddi ak bëcc ci ñu aduna ci lool lañu wara nek no di top sunnam sallallahu alayhi wasallam deng té lool yëpp manam li bo gisé moy feñ ci yalla feñ ci mom ba mat rek muna way yep ay feñu way la ay manifestation la sino yalla moy yalla yentibi sallallahu alayhi wasallam jaamam la yenen tam la way wama arfa ak yime wama ak yime arfa yekitiku rutbatal bashar martabay nit xina bi nga xamne anzala waccana allah bur yalla hadhal khalifatu bil khalifa manzilatu waccu ayyam ta'ala dikawe fa amara mudadi digle bi bay'ati rasulillahi ci jayante ngi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam da borom bi mo wax ne comme niñ ko gisse legi ci sortu fathé fukelu aabina innal ladina li yurbu moy gaay nga xamne yu bayyona ko ñay jayante yoyentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam innama li ambres moy yu bayyona ñay jayante allah bur yalla ndax yadullahi loxal yalla sax ba wax ay di moy se nek sen kaw loxo mu sortu fathé ayal fukel mi mune falam yaktafi doylul an yubayina ci mu leral lahum ñel len anna al bay'ata naka jayante gi ma rasulullah ak ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam hiya mom moy jemi bay'atul jayante ma allah ak bur yalla ta'ala ji kawde yamul ci leral len ni jemi jayante gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy jemi jayante ak yalla waye yamul fofu wa inma li ambres moy asbat dafa saxal anna nekat ya rasulullah loxol ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam loxol yenente bi sallallahu alayhi wasallam hiya moy yadullah moy loxol yalla ta'ala ji kawde amal hadjar ndal nak xeer wo al asor wu ñuul wo nak fa inna ma li am bes moy huwa mum yaminuhu moy ndey joram taala aji ka fa hasaba kesse manam mom fa hasbu manam moy ndey joram rek waye loxo bi yep nak lox moy yent bi loxol yent bi ci bopam salam moy loxol yalla wa sahata werna annahu naka luwer bor moy ne comme ni alquran wax no asafula yent bi bok sallallahu alayhi yent bi wax na man lam yashkur kep ko xamne geureumul annasa nit ñi lam yashkur geureumul allah bur yalla wa annatene man kep ko xamne lam yastahi amul kersa min annas ci nit ñi lam yastahi amul kersa min allah ci bur yalla ñaari hadith yoy hadith bu ndek bi mi ngi wax ci baadab note bi munen akhrajo solo nako ahmad imam al imam ibn hanbal wa tirmizi moy imam abu aisa deng wa sahaho weral nako wa diya moy al maqdisi rahmalahu fil muhtara ci terum bob wa sahaho weral nako asyuti moy al imam abu bakar han عبد الرحمن السيوطي رحمه الله والطبراني الامام ابو القاسم رحمه الله في الاوسط ممتي على الاوسط وها وحسنه ويرنك الهيثمي امام الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ورواه صلوناك تما احمد والترمذي اكتب والنسائي نم نيب عن انس ثم ابن مالك رضي الله تعالى عنه wa tirmizi imam at-tirmizi solo nako sahawata wernako abu daud wa ibn hibban an abi hurayrata radiyallahu ta'ala wa abdullah ibn ahmad moy domam dom imam bi abdullah ibn ahmad mom mo solo tiri imam ahmadi wala mom mo len solo fi zawaid al-musnad ci ndolante ak musnad bi wal bazzar wa at-tabarani نمنا ووثق امام التبر ووثق ويرلنا رجاله اي غورم الهيثمي موي الامام الحافظ ابن حجر الهيثمي بوكو تك ال اسقلاني ولا كذلك نيجي نون رواه سننك البيهقي رحمه الله في شعب الايمان في تيرم بوب والشعبي موي الامام ابو ها ابو عامر الشعبي والخطيب تبي ال ها البغدادي عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما والديلمي ها عن جابر ما ابن عبد الله هذا مم كون ني حديث مو لي ما تخرجو حديث بوب ني من لا يشكر الناس لا يشكر الله كو سانتول ني كو غرمول ني ني دو غرم كو غرمول ني ني غرمول يالله ñaarelo hadith bi moy rawahu solo nako hannat moy ibn sari mom hannat ibn sari rahman an zayd ibn sabit radiyallahu ta'ala wa bi lafzi solo nanko ci benen wa hadith bobu moy ne man lam yastahiqu amul kersa min allah ci yalla fil alaniyati ci lu feñ lam yastahi du man lam yastahi du am kersa min allah ci yalla fi sirri ci yelo manam ko amul kersa ci yalla ci bu nekki en public moy ne bu nekki en privé du am kersa ci yalla bon lolou mom yakarna ni sax sa relève de du bon sens non hmm kuy simulé ni sax du fa bay lu ñu wé hmm na bu dé bo také sa taxa ñu ñu waaju ñew simu fokk yow bo jëlé taxa gi wék ko fi mom du ko fa bay da nga kon hadith bobu manam kon ñaar yoy manam moy ne kon fa nara ñu gis na Allah bur yalla ta'ala ajkaaji fi uyunin nas mi ngi ci beutu nit ñi iza nazarat buñuy xol ilayna jëm ci ñun manam bu nit ñi diñu xol degete yalla ngi ci beutu nit ñi parce que lutax ñu ne fa haya'una ndax suñu kersa minhum ci ñom aynu haya'ina moy jëmmi suñu kersa minallah ci yalla wa shukruna ak suñu tiant lahum ñellen suñu gërem len wo moy aynu shukrina moy jëmmi gërem gi ñi suñu gërem lillahi ñal bu yalla taala di kay di loolu tax koku nak ku mel nonu ku dem ba am ba mel nonu nak ba comprendre loolu diko dundu koku dotul amati luñu wax gistam koku don amati luñu wax tuddé gistam parce que mom limuy def yeb mom bu ko defé en public nit ñi diko gis mom day gis né yalla ko gis à travers jëm bëtu nit ñi wa buy def sante nit ñi manam bu santé nit ñi manam en fait yalla la sante ndax yalla ko jaarale ci nit ñi mais loolu fo mu dund ko manam du yam rek ci théorie nono il faut mu comprendre ko deug mu nek ci xolam mu sax ci xolam manam bob wala koku moy ko xamantene tamit buy joxe dara du japp ne mom mo joxe day japp ne yalla lay joxe comme niñ koy wax am yalla jox la mais fu mu nek deug lu deug ba ñam rek ci lamine bi am yalla jox la ci lu wax jo xamantene da nga en réalité gëmoni yalla ko jox hein voilà ku mel non tamit bu ko nit ñi santé gëreum ko day japp ne yalla ko santé diko gëreum ci lamine nit ñi manam ku mel non motax koku du amati gistal du amati gistal lool mom motax ngay gis ku agul yeen niveau yi buñu wax ci mom lu rafet wala ñu koy tag ak yoy da ngay gis muy géréw mu am gène bu maga mak alors que ko xam yalla deug bu go nit ñi day wax ci mom lu rafet day gis mu ko taal manam ndax du ne nit ñi lay gis ne ñoy wax ci mom yalla la manam yalla moy wax ci lamine nit ñi manam mo jaarale lolu ci lamine nit ñi mom lool rek lay gis buñ waxé ci mom lu ñaaw mu xol ndax nak deug non la mel nak budé ni non la mel mom mu sant yalla ci le fait que yalla jaarale ko ci loxo ci waxul ci lamine nit ñi mu sant yalla bu wax ne yalla daf koy corriger bu fekkante ne lu deug nak mu doy lo xam xam bi yalla xam ci mom du ci mer abadan du ci mer parce que mer gi ngay mer ci lool mom moy wané né yow doy lo wu lo ni yalla xam nako xamna ni melo ni gay waji bi mi wax bu fekkante nak yow xamulo ni yalla doylo nako manam doylo wolo ni yalla xam nako lolou limi tekk rek moy lan moy en fait moy ne yow consideration nit ñi mom nga jox doola ci kaw consideration yalla wala mo tax ñooñu non ñoo ay gistu du len dal nanga wal khayal gis nga aduna bobu ñuy wax khayal moy janer moy aduna janer moy le monde la fiction moy le monde imaginal wo moy alam moy aduna suqul janna marché bi nek aljana wa jona amna marché gari def marché wa naqad faqad deug sa xawerna annaka fil jannati aljana suqan amna marché bu fa nek ab jaba laysa nekul fihi ci mom illa suwar lul ay jëm ay jëm ñoo fa nek manam ay forme quoi ay forme physique ay physique wa hadith manam wax joju non nak ci note ba page mun akhrajo solo nako genné nako ci teeram imam ahmad ibn hanbal rahimahullah fi musnadhi ci musnad mo tirmizi han abu isa ci sunan rahimahullah mun wa qala wax na hasan hadith bi wër la gharib wa butum rank la manam dans sens que ken rek ko solo wal bazar imam wa ibn al mubarak han Abdullah moy Imam Abdullah ibn Mubarak fi zuhri ci zuhd az-zuhd wa hannat moy ibn Sari rahmalah fi zuhri mom tamit ci terem bobu ñu wax az-zuhd wa ibn Asakir rahmalah fi tarikhi te moy tarikhu Baghdad man mo lañu wax lu tarikhu Baghdad anil imam jele ko sayyidina al-imam Ali karramallahu wajhahu yalla manam moy karramallahu wajhahu moy yalla teral na kharkanam wala bok yalla teral kharkanam jëmum wa tabarani manam ndax borom subhanahu wa ta'ala da teral jëmum waxna wala kharkanam waxna musul fujjotal han xërum waye lolu dañ ko mais du mom rek mo am lolu ci bir sahaba yi radiyallahu ku melni sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala mom non la mel musul fujjotal xërum han musul nan sangara lam yasrabil qamra la khamra lam yasjud ala sanam wal walidani kadar awladi abraru don wala mom la ci raaye mom seigne touba di wax radiyallahu ta'ala bi tag yu yentib sallallahu wax rek ci sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala bok na ci lim ko tagge moy lolu lam yasrabil khamra lam yasjud ala sanam wal walidina kadar awlad abraru Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu mom musul nan sangara te musta sujudul khurub manam même jamono yi nga xamne jamono yi yoy l'islam ñewugul lolou mus ko def te mom rek mo am ben particularité ci mbolam ku sahaba nak radiyallahu mom dong moko am amul kuko deuxième moy ne mbolam wajuram yi fekke l'islam djum kaw ak mbollem domam ñu ñep ay nit ñu bax lañ ay julit lañ lool mom rek rek kesse donc mo xam radiyallahu ta'ala sardana be sayyidna ali tam musul sujudul khuram mo ñuy wax karamallahu ta'ala do nga wa tabarani ما ترى في الأوسط صلناك عن جابر ابن عبد الله مي الأنصاري رضي الله تعالى عنه بما كلي عمل لفظه كادو منيرة نين تبي صلاة سلام نينا إن ليربو في الجنة أجنا أمنا سوقا أمنا مارشة جبا أمنا فا ما أمول فيها تبير بيع am jaay wala shiraa'un du chaagaru ndund marché la bo xamantene manam jabala bo xamne amul lan amul jaay amul ndund marché bu amul jaay amul ndund mom fofu lu fa illa hana aswar ay jëm rek de minan nisaa ci ay go ci ay jigen war rijal ak goor ay jëm da la xam wa bi lafdil amna ci benen kaddu moy inna nal werumun fil jannati al ci abir al janna ha de nga nana amna fa la suqan gi nane amna fa ab marché bo xamne amna jaba fofa ya tunaha nit ñi dañ ko dikke kula jumatil aljuma ju ne gaay dañu dem marché fatahu bu mudadu uppu nak riyah shimal ngelawal penku wala ngelawal ndey chamoñ bok neena fatah sumu dadi euf dadi uppu fi wujuhim ci sen xar kanami wa siyabim ak sen yeri fa yasdaduna lol nak dad len di yok husnan ak tar wa jama al tabalan ak rafet fayardi ona ñu delu wat ila alim dem ci seen kër yi waxat fekk nak deug deug ba ñu delo seen kër yi ñanga fa isdadu yokku nañu nak husnan ak tar wa jamalan ak rafatay denga mo ne fa yaqulu wax len law ñen len aluhum sen wa keri ne len mam sen jabat wallahi giñ len di yalla ne la xat deug deug is datum yok ngeen ba dana giñ suñu ginna fasnan ak tar wa jamalan ak rafetay fa yaquluna ñune wa antum yeen tam wallahi giñ len la xat deug deug is datum yok ngeen ba dana suñu ginna fasnan tar wa jamalan ak rafetay ma denga kon buñu démé bu ngelawli uppé buñu démé ci marché ba ah aduma ju jot nga gis nak ñu daal len di yokku buñu wa tar ak rafetay nak buñu ñëwé nak seen wa kër yi ni len ah yeen du ci gën yeen ñi ngeen ci gën fi gën ak légui rafetat ngeen fi dé taru wat ngeen fi ñu né waaw yeen nit dé rawaw hadith bobu solo nako muslim moy imam رحمه الله في صحيح صحيح الدارمي وابو نعيم ابو نعيم الاصبهاني رحمه الله في حياه الحليه الاولياء وابن المبارك موي عبد الله الامام رحمه الله في الزهري تير موي الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه دونت سيدنا benga kon marché bobu existé bir aljana yadkhulu da fay dug rajul ben waja manam way da fay dug fi ay suratin ci bepp jëm bu mëna amé yastahiha bu ko sof rek wa wa lol manam lol xam nga xayal la ndax marché bi mom bu ñëwé fekk mu yoron ben jëm ci marché bi ben jëm bu ñëwé day xol jëm yi ko neex ci bir marché bi pour mu ñëw sol jëm yoy manam lieu mu melni légui day mel nenen ni ko neex manam ci image ci jëm yi mu gis ci bir marché bi comme ni ñi solé yiré mais fofu ay waaye nak li ci yéme moy né manam ma kharajat gennul minhu no wahiya bok astaghfar wahiya fek yi jëm jojo ma zalika and ak li yépp fi souk mi ngi dess ci marché bi manam image mom bu ko jëlé ba sol ko image bi day dess ci marché bi tamit ay manam limi tek moy ma kharajat gennul minhu ci marché bi wawote mom ma zalika and ak lolu ala nafs surati yi mi ngi ci jëmmi image bam yoron jëm yoron al asliyat bay tassan en même temps mi ngi yorat même jëm bi mu ñëkko na yor ci tassan ba paré jëraat jëm bi ya'rifuhu parce que lool mom moy tax mu diko xamé ak lu njabotam motax suñu waté njabotam xamni waja ngi bele ki la ci de samba deng wa ma zalika and ak lool yeb yara day gis as-sur yura deb na gis manam njabotam yara day gis as-sur te jëm ji fi suxi ci marché bi man fasalat te marché bi wa wala bok ñene yura def na gis jëm ji tamit ci marché bi man fasalat du takaliko wul ak mom wa ma faqadat te faddu wul itam wala wishtaha su neexon manam su ko xemme mon jëm joju ahlul jannati wa al janna jami'an ñom ñep la daxalu daan dug fi ha ci bobu jëm wa adina yu buñ bëggul jël même forme bobu image bobu dañ koy jël woyete mom jëm ji ala haliha du ko téré mu continuer di nekk ci namu nekké won batay fi suuqi ci marché bi ma bari hat du yëngu wa hadhihi alhalatu bi khal nak façon bi alkhayaliyat nga xamne janer la xam nga khayal la fiction deug la ci janer la mais a jana li mo xew motax marché bobu nonu ci alamul khayal la bok li hiya mi kama yakunu comme ni mi nek al insanu nit ki fi nawmi yi ci nelawam nelaw nit ki ci bir nelawam luy xew fa yara day gis nafso bopam fi surati ci surati ci jëm jo xamne ghayra surati bokut ak jëmum bamu amon wa yara mu gisat nafsuhu mom jëmum encore fi suratihi ci jëmum bimu nek fi anin wahidin ci ben moment manam day gis bopam ni teud dina law gis bopam fenn et en même temps mu gis mu yor benen jëm bu bokut ak jëm jëm yo et en même temps mu gis bopam mu yor jëm bopam wa yarate day gis anno nak mom fi makanaani mi ngi ci ñaari place fi anul wahid ci ben jamono amna tamit lu ci yok moy le fait que mu leer ko ni mi ngi fi teud manam te parce que manam nga xamne ku ñew diko gis periode bobu nga xamne ci la defé gënt gi ku ko gis tamit day xamne di woon gi samba gi di nelaw and ak lool yep samba mi ngi gis bopam fat mi ngi gis bopam États-Unis en même temps gis na bopam ci kaw asaman ci et en même temps gis bopam muy dawal avion hein yep xayal la ci aduna bobu la motax wa hada al alam bil aduna moy xayal lim ci nam moy alamul xayal ñu na wa mu ne ho moy alamul barzakh moy aduna bi digge lolu xam nga waxon nañ ko mais xayal selon niveau bi ñene dañ koy tuddé né li malade dañ koy tuddé barzakh aduna bobu yadkhulu manam yadkhulu daf koy dugg al insanu nit doomu adama daf ci dugg bi mujradi nawmi yi ci mujrad moy le simple fait que wala sur le seul fait que moy bi mu jiraati moy wala bi mu jiraati nawmihi moy rek rien que moy nelaw rek daf ci duggu awwala bok mawtu bu dewe fa inna ndax kat li wer wor moy comme niko hadith bi waxe annaw mu nelaw mom akhul mawti moy mbokki de nelaw frèreu de la nelaw ak de ñom ay frère lañ wala ndax lolou wax jojo akhrajo ho solo nako al bazar wa tabarani wa ibn mardawi wal bayhaqi bi sanadin sahih ta'ala lugur abu nu'aym abu nu'aym jabir radiyallahu ta'ala wa ibn abdullah an-nawm akhul maut normal ma tam hadith bu nek sahih imam muslim rahimahullah da nga waja awana fil khabar ci khabar bi manam moy khabar yi ni dal faral di wax rek ne annan nas nak nit ñi ni amul ñangay nelaw fa iza matu buñu dewe intabawo dañuy yewu nit ñangay nelaw buñu dewe dañuy yewu wax jojo nak ci note de bar page mune awrado rotal nako al hafiz al manawi rahimahullah imam al manawi fi faid al qadir ci terem bu bax bu mag bo wax faid al qadir rahimahullah mune ala annahu nakan mom wax jojo hadithun hadith la way walam yurid rotalul sanaduhu chalalem way indiwul chalalem wa haqiqa du ar realte nak moy du hadith moyu hadith ah ndax hadith bo xamantene waaw wala xamuñu ko ah wa am yakuna ana nota wa haythu la yujadu inda ahlihi lol bok na ci ni nga xamé lo am du hadith moy bo démé ci borom xam xam hadith yi ak ci téré hadith yi do ko fekk moy wone lolou hadith ko so wa hadithu la yujadu inda ahlihi et tonto sayyidna ala kay ala kay non c'est non ala kay kay kay kay tonto sayyidna ah d'accord kon baxna wa kon baxna kon lañ ko fini baxna denga kon denga kon muné yamna adam hadith bob muné wa qala wa na al ajluni rahimahu allah muné huwa ne wahdi min qawli ali ibn abi talib la ci waxu sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala lakin way nak azahu askana wa sha'rani mal imam rahimahu allah fi tabaqati mo ci tabaqatam muné daf ko askanale wahdi li sahl moy sahl at-tustari te moy ibn abdullah rahimahu allah muné walafdhu wahdi nak moy ne fi tarjumati mi ngoy wax ci bi mi defé tarjuma moy biography sahl ibn abdullah at-tustari te min ka wa min kalami te bok na ci waxam yi moy ne annas nit ñi dat niyamul ñangay nalaw fa iza matu buñu dewe intabo dañuy yew wa iza matu buñu dewe nadamu ñu ngi reccu wa iza nadamu buñu reccu lam tan faawum du len jarign nadamatuhum senu reccu intaha fi la wax jam way warawa sunan ibn abi dunya an abi hazim ne bi lafzi ci kadom ne yabna adama yow doomi adama ba'dal mawt ginnaw de yati ke dana dikke al khabaru khabar bi moy deug dana dana dikke munawa wala ñi re yakhrujuna dañ genn min quburim ci seen bameli fa yaquluna ñu ne man ba'athna min marqadina kon nit ñi buñu déwé dañu nelaw buñu déwé dañu yew kon haqiqa yi day wuté moy sourate yasin ay 52 nit ñi buñu déré way kan mo ñu dé yé ci suñu nelaw manam moy ne dañ doon nelaw en fait nelaw gi du fur relatif moy alamul barzakh barzakh xam nga bu nit ñi nan diw de dem na barzakh diw dem na barzakh moy déna rek baatu dem na barzakh mom moy déna manam moy dig digal barzakh moy lol dig digal bi nek digeunte aljana manam digeunte aduna ak yowmal qiyamah fofu tout temps dafa am ben intermédiaire ben xetu dum coupon bo xamantene fofu la nit ñene fofu lañ ñene am bammel fofu ki bo ki do barzakh forme bobu la yo legui nak fofu lañuy dugg nit ñi di fofu lañuy dund avant ñuy ñew fi motax nak fofu nak ci dom bobu ñu nek motax duñu leen mëna motax duñu mëna delu ci fini mais lolu tout dépend ci sen martaba ak sen maqam muna kon nak kullu hayatin bepp dund nak bi nisbati ci buñ ko assane ak lima baada ci lañ top ci ginaawum loolu nawmu ak nelaw dundu go xol boko comparer ak bi ci teggu rek moy nelaw la walima qablaha ñeel nak waye bi ñeel na bi ko jitu yaqatan ak yow fa hadha muna xolal ki huwa naim moy ki nelaw ba para al yaqzan moy ki yew munafa kayfa ana naka yakunu lay nekke ko xamne mustayqizan aji yewla bi qawli rasul ci wax yanti bi sallallahu alayhi wasallam wa kayfa ana naka yakunu lay nekke na'iman di aji nalaw fi nafsi alwaqt ci jemi jamono ji bi kalamillahi ci kaddu yalla ta'ala aji kawji wo huwa te lolou moy moy tabit aduna bob moy alamul aduna zuhurul maani feñ way maana yi allati yi nga xamne la taxum duñ taxaw bi nafsiha ci seeni jëm mu jassada di yor jëm man di yor taxaway di yor ben jëm bu physique en fait fi jarna leral tout moy ne aduna bo dund bu def aduna bi ci teggu nelaw la manam bi ci teggu yewu la mais aduna bi ko jitu non non aduna bi ko ci aduna bi ko jitu wa aduna bi ko jitu nelaw la mais aduna bi ci teggu bo ci deme yewu la par rapport ak bi nga nemi lol moy lan moy nit kuy dundu hein ku dundu kuy nelaw nit ku di nelaw amna benn dundu muy dundu ci biir nelawon dafay nelaw day nelaw fa togal wala deug xam nga ki di dundu ki di nelaw jamono ji mi nelaw xam nga ñun ñep xam na ñuy xam na ñun dañuy wax na dañuy nelaw gënt bi ñuy gënt c'est parce que dañuy nelaw motax ñuy gënt mais bu ñu yéwo ci suñu gënt yi japp na ñuy yéwo nañ en réalité dédet dañu nekk ci benen nelaw rek bu gëna woyof nelaw biñ doon def sank bu ñu déwé dañuy dugg ci benen yéwo bo xamantene dañuy comprendre ndegal dañ doon nelaw dañ doon nelaw parce que yu beure beure xamuñu ko yu beure beure amuñ ci won accès yu bare bare bare nekul won réalité ci ñun voilà mais ki mus ba yew téla yew manam bo déggé lé lañ ko no diw ko yewu la voilà moy da guen ci nelaw manam ci distraction ci insouciance ci négligence légui nak yewuna voilà légui nga gis nit ko xamantene day wax day def day nek ci ben affaire ba jek jek rek ki ci dandi né man ndegi da ma don nelaw rek manam mi ngi don dund mais da don nelaw mais parce que aduna bi lepp ci nit ñi fi nek dañuy nelaw yewuñu dañuy nelaw ce qui fait que ni xamuñu li geej gi di rir comme ni ko wala fi di waxe xamuñu lu xew yeguñu dara sen yaram yeguñu ci dara dañuy dund rek aduna bi emporté len ñu nek ci benn bulle bo xamantene kenn mënu luñ ci guen parce que ñi ngi ci ay nelaw yu fora fora fora té amuñu kenn ku len yé ci sen nelaw yoyu moy nelaw yi manam jappé aduna bi djel ko yanu ko def ko comme li nga xamné mom moy li prioritaire ci lepp aduna bi nak dal lay japp womat la diri la etc yalla nga faté ko faté tamit sa dundu gi nga xamantene mom ngay deugmal moy al-akhirah faté ni bëss dina ñew ñu atté len yoyep nga faté ko nek rek ci aduna bi nga xamantene yagul difu dara koku day nelaw ki nek ci lool mom day nelaw koku day nelaw ah ki yewu nak moy ki nga xamantene dem na ba xamne ah manam mom tel na xamne le kat li dana am muy préparer rek pour ginnaw di waye muy préparer tamit digeunte mak boromam muy jëm digeunte mak boromam di ratax parce que ci bir ñi yewu tamit seen yewu dañu wuté ñi ñi yewu dafa wuté waye muy wax né aduna awaw mom alamul khayal nak alamul aduna bo xamantene moy aduna zuhurul maani feñu wayu maanaay manam moy maana yi nga xamantene amuñu jëm ju taxaw mu joxe exemple mislalu deme nek al mautu de xam nga amul jëm ju taxaw tay de munuñu ne de wangi nan de dik na xam nga ñaan de dik na du ben physique bo xamne da fay juggé fe di ñew ñu nan deew nga le parce que lool mom bis bu ko amone mom yaakar na ne sans masque mini ñaka am ñaka nek sportif yeup sportif yi du ñeen jitu ah oui ah non bu lo lay dakk kess wala wala ne nañ bu nit jëne ak lu mu ñëk ki mëmit day xalaat ni ay way fu mu len delu wat ak expliquer len do wa parce que lool day ubbe ko en fait day gis wa moy delu wat non day dedet mom day bëgg delu ci wat pour meuna jëf mom lu baax parce que après bopam lay tax pour meuna delu ci mom jëf lu baax affaire c'est compliqué bop sikim dafa lakando sikim dafa lakando ku nek noy def ba fay sa boss ngay xel mais na deng waye de hadith ñewna diñu ko melal fi surati ci jëmmi caption kafsh moy am kuy han am kuy han kabshun wa kuy moy xar mu gol wa belier voilà voilà denga deng mo na hadith lol nak hadith la muné wa zabhu ak rendem dañ koy rendi sax hadith bobu mom mi ngi wax ci note ba da page muné hadithu amna hadith muné iza sara bu mujjé alul jannati ñoñu aljana wa aljana ila aljannati ci aljana wa alul nar wa sawara ila nar ci sawara ji adef na dikke nak bil maut ci de hatta ya jala mbete ñu def ko bayral jannat digeunte aljana won nar ak sawara su moy subax top ñu rendi ko wala en fait hadith bobu dafa ñew ci ay riwayatou bare amna ni ci manam mais buñ xolé bu complet bi moy ne bu yowal xiyamé gaay aljana yeb dañ leen duggal aljana ñom ñep lañ dem fek gaay sawara yi ñom ñep duggu ñu sawara teum ne wala legui événement yi di dem ñi ne aljana ñi ne sawara affaire bi di évoluer ba benn jamono ñi nekk sawara dañuy commencer genn sawara di dem aljana par ndank ndank solo ne expiré nañ sen pen voilà légui sen pen jeexna manam légui liñ leen condamné won yépp jeexna voilà ñu commencer nañ yob par benn aljana solo sen pen mu rolon deug dañuy dem ba benn jamono nak doot amati kenn ku warono joge sawar dem aljana parce que ñu fa dess ñep ay yefru lañu jegi bu boba nak ñu daali tej buntu sawara tej bo xamantene manam li avant ñukuy tej nak dañuy daali jël dé mu yor formu wala kuy ñu daal kuy jël jox ko sayyidna yahya alayhi salatu salam sayyidna yahya teurel ko ñu ne yeen wa aljana ndax xam ngeen ki ñom ñep ñu reconnaître ko na ki de moy de ñina wa sawara ndax xam ngeen ki ñu wa ki kay moy de wa ñu daldi wa aljana am neen legi ñu rendi ko neen khuludan fala mauta ñu wa sawara yeen tamit khuludan fala mauta ñu rendi len neen legi nak sax len do di amatu bu boba nak ci ngey gis wa safara jak gu ri ci liñuy teji nak buntu safara ni definitivement dootu ñu wuti jet nga gis nak ci liñuy amé titangé ko xamantene di tangé gu diggi dayo ci lañ koy amé nak mu yok voilà tout est scellé voilà c'est comme ça c'est dommage mais bon c'est comme ça motax bu ñuy wax affaire safara dana jeex ñi ñuy wax yépp moy safara bi nga xamné mom la julit ni di ne quant à safara bi yéféri di ne mom dootu jeex du jeex hadith bi rawahu solo nokol bukhari imam muslim at-tabarani fil kabir ti al-kabir an ibnu umar ibn abdullah radiyallahu anhu wa rawahu solo nokol bukhari wa muslim at-tirmidhi wa sahahu wirna qasair ibn mansur wa ahmad ak ahmad wa abdullah wa abd ibn humayd wa an-nasa'i abu ya'la wa ibn al-munzir wa ibn abi hatim wa ibn hibban wa ibn mardawih ñom ñep an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala akhraju sallallahu abd ibn humayd ak ibn majah wa ibn majah wal hakim ak wa sahawir nak wa an-nasa'i wa ibn abi hatim wa ibn mardawih ñom an abi hurayra radiyallahu ta'ala wa akhraju sallallahu ibn abi hatim ak ibn mardawih an abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ayo voilà manam bo xolé subhanallah so borom subhanahu wa ta'ala limi def ne sayyidna yahya moy rend de mom leppum kiman la bo xolé ndax mom dañ ka tuddé mom borom subhanahu wa ta'ala mo joxé touram inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'alhu min qablu samiya avant amulon ku musono tuddu non comme niko alquran waxe han amulon ku musono tuddu yahya avant te yahya manam moy verbe la manam moy le un verbe conjugué au présent continu moy mudari' ci ne day dundu manam ci dundu al hayat dundu manam moy yahya moy day dundu rek voilà motax bi mi genn aduna borom subhanahu wa ta'ala ci deugal gi mi deugal ne mom day dundu rek moy daf ko def mu nek martyr dañ ko ray won ki def martyr bu day dundu do deew te bu yawmal qiyamé mom moy rendi dé mom mi nga xamné day dundu rek su ko defé dundu continue rek bo ba dé day yor forme wa misla lu démé nek tamit wasni manam mandaxé gi ñi mandaxé a'malul ibadi jëfi jami wahiyé té ku né xamné ni jëfi jami shay'un mbir la mo xamné ma'nawiy ko duk mana la mana jëf xam nga tay bu ñaan defal lu baax bo defé lu baax jëf ji ci bopum amul physique buy taxaw ha amul physique buy taxaw tay tay bo julé ba paré wala nga wax lu baax nga def lu baax ba paré wala nga def nit ki def lu bon suñu paré du taxaw ni ñu naan ni ngi mais té téréwul yow man xam dañ leen di pécé ah ko xamna lool moy julli jot ma xamna bu ñu julle fa yegg na insha Allah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ma bad fi ñamon moy ne jëfu jami manam kon manam alamul khayal aduna la bo xamantene mana yi dañ ci am ay physique ay jëm manam lepp lo xamantene dafa abstrait ci suñu aduna bi ci alamul khayal dafa am ay forme concrète wala ay physique da nga ñi ngi yamone ci pes ak jafu jami comme niko alquran waxe mi ngi ko wax ci note de page qala mun qala wana taala ajika waji sotu zalzala moy ci jurom ñaaral ay be jurom ñettel bi moy fa man yamal kep ko xamne def nga mis qala lu tolok zarratin pep ah khayran ci yu yaraw da na ko gis han wa man kep ko xamne yamal jom nga mis qala zarratin lu tolok pep saran ci lu bon yaraw da na ko gis na dañ koy pesé ha jëfi buñu pesé mo wone na amna physique ha mais en fait sank liñ doon wax amna luñu warono préciser moy né alamul khayal ben aduna la mais selon angle bi nga xamantene mom lañuy xolé mbir mi lañ koy tuddé ni wala ñu tuddé ko né yakarna lool sax jottor nañ ko wax ci dal ben ci introduction manam buñu xolé côté le fait que muy reproduire li nga xamantene mom mo nekk ci ci manam muy comme barzakh al-akhirah la fa xew et cetera lolou lañuy tuddé ñu tuddé ko alamul barzakh muy barzakh ndax dig la intermédiaire isme i s t h m e isme médiateur en intermonde voilà su fekkete ne dañuy xol angle côté wu le fait que né dafa jël manam mbir yu concrète yu lan yu abstrait yi dañuy yor forme yu concrète fofu lañ ko tuddé alamul maani manam adunaay maanaay suñu xolé le fait que muy reproduire symbole parce que comme ci bir gënt parce que gënt nit ki bu gisé dara lol symbole la lol mom motax ñukoy tuddé alamul misal mais ben la dañuy wax bi djublu ci bé wala ñu wax bi djublu ci bëlé dëng muna waka kem ityanu dikku jibril sayyidina jibril alayhi assalam fi surati ci melok dihya ben sahaba la radhiyallahu anhu dihya ibn khalifat al kalbi radhiyallahu anhu motax mom la dan dikke ci el salam motax ci sahaba yi imam suyuti rahmalahu bi mi wax ci han ci sahaba yi mam ci alfiya mi wax ci hadisi muy fi mu mujjé moy dafa wax ki gëna rafet ci ñom ta ki gëna taru ci sahaba yi moy dihya bi ajmaluhum dihyatul jamil jaa ala suratihi jibril ah moy ki gëna taru ci ñom moy dihya bi dihya ibn khalifa al kalbi radiyallahu ta'ala sayyidina jibril sallallahu alayhi wasallam da ñew ci jëmum wo wote mom fi nafsil waqti jëmmi jamono joju ala suratihi mi ngi ci jëm fi sama ci asaman manam sayyidina jibril sallam mi ngi ñew yor forme dihya radiyallahu anhu di wax yentu sallam mais en même temps mi ngi ci jëm forme véritable bi ko yalla bindé ci asaman en même temps lo ñel nako sitta mi ata janahin jurum ben temeri la comme niko yentu bi wax sax na ñew ci hadith yoy nañ ci ñew wata masluhu mel manam mel gi mel djel djem gi mu djel fi su li maryama ñeel maryama sayyidat maryama alayhi salam fi surati bashar ci djem nit formu nit kadalika niki non legi bala ñu def bala ñu gëna wax ci lool gën ko yaatal ñu ñew ci note de bas de page légi hadith mune bu ñëk bi moy ci wax ci né dafa jël forme sayyidina dihya radiyallahu ta'ala mune al warid al ahadith hadith al warid yoron fi tamassul ci jël bi jëmmi ci jëmmu sayyidina jibril alayhi salam jël fi surati ci jëmmi ashabi sahaba bob moy dihya al kalbi radiyallahu ta'ala mune kaseeratun lu bari la naskur dañ tud rek min bilha ci yoy mala xamne wara do ratna mina bok na ci bok mala nga xamne rawa solo nokal bukhari al imam wa muslim ak mom nin hadith usama ibn zayd radiyallahu ta'ala wa mala nga xamne rawa solo nok abu shaykh an shuraih radiyallahu ta'ala wa ahmad ak muhammad wa ahmad umar dawi wal hakim fi mustadrak musarrab wa sahaw wirul ko abu nu'aym tamal ahwan min hadith umul mu'minina nday way gem ni sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha وابن ابي شيبه الامام وابن سعد عن عامر الشعبي رضي الله تعالى عنه وعبد ابن حميد عن ابن عمر رضي الله عنهما والطبراني عن انس ابن مالك رضي الله عنه وابن عساكر والطبراني والطبراني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كون خامن نيغي حديثي امنا شي خامن مرفوع لا خامن موقوف لا yo xamantene yentou sallallahu alayhi wasallam manam sahaba bi sahaba ya ko solo ba ci yentou sallallahu alayhi wasallam yo xamantene han ki la nu tud mursal la han tabi'a comme bu surayh ak bu shahbi ñom ay tabi'a lañ deug amma hadith bi wax ne sayyidina jibril alayhi wasallam ñewna yor forme jurum manam mam sayyidina jibril alayhi wasallam non la ko yalla bind mam jurum ben timeri la moy hadith bobu ne anna nabiy nak yeen salam raa gis na jibril sayna jibril salam lo ñel ko sittume ate janahin jurom bi ne temeri la a fait yeen salam dane li daf ko def ni waatu mana la ko def raa du mana moy damay solo wahdi ci mana bi sama solo ko ci deug deug kaddu manam yantabi sallallahu alayhi wasallam ra'aytu jibril alayhi assalam mun lahu sitta mi'ata janahin qad saddal ufuq gisna jibril alayhi assalam mu yor jurum ben timiri la yo xamantene dano dano mu dano pek li nga xamantene mom moy gox yi manam penku soow ci kanam ci gannaaw fep la fi sayyidina jibril alayhi assalam ben laaf bi rek dako neub mo am ci nak juroom ben timir moy 600 nombre bi 600 la lenen lu way deg njumtel 600 dañ ko wax ndax dañuy bañ manam am keneen ku deg lenen ci ko xamne japp na ni ah ki kay xana limu wax war tama ñaka nek lool dedet yent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam 600 la wax keneen ku wax lenen da joom wala mo wax ay waxi bopam ayent bi mom li la wax sallallahu alayhi wasallam hadith bobu akhrajo solo nako al bukhari wa muslim ak muslim bu ama ñi nga xamne wala manam juhala yi mom jaru ñoo xal manam ñi nga xamne xamuñ dara ñoon mom vraiment jaru ñuy attardé wu ci seen ay dag sante deug wa tirmizi imam at-tirmizi tam solo nako mu jarir mo ak imam at-tabari rahimahum munzir abbakr ibn marda wa al-bayhaqi fi dalail ci moy tere bobu xamne dalailun nubuwa la tuddu wa ahmad ak imam amr wa ibn abdul nahmir wa tabarani wa abu shaykh fi al-azama deug wa abu nu'aym fi dalail mom tam ci bam batay mom tam dafa bin tere bu tuddu non dalailun nubuwa an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yantin sallallahu alayhi wasallam ne gis na sayyidina jibril alayhi assalam mo am jurum ben temere laf bo xamantene dano neub dano sad gox yi dano neub gox yi mo am gox yi moy le hein wa ma me moy les horizons amma wax di wax nan dafa feñu sayyidat maryama alayhi salam ci jëmmé nit nak moy fi aya bi mune isharatan day jundi ila qawli ci borom bi buru wax taala aji kawé di mom ci wax sourate maryama alayhi salam nan ci 17e aya bi mu nan fa arsalna ñu yoni ilayha jëm ci mom ruhana suñu ruh moy sayyidna jibril alayhi salam fa rabbassalam mu melo la ñel ko basharan jël jëmmé nit manam goor sawi yan bu yemo manam moy goor bu taxaw mat sa dengar di wala yi yep day amando sayyidina jibril alayhi salam def li te terewul même manam mom kenn ci la du ñaar du ñett kenn ki la mais day ñew melni suba mu ñew melne ginnaw so melne ba pare ni melni ma nga né en même temps lolu amna ñu ko borom bi soxna ta defal ci nit ñi ñu mel non ñena abdali yu ñom deer abdali ñom ñep non la nga abdali ñom ñep non lañu mel amma ñele ñu du abdali amna ñu ko mat ma ñu ko mel ci wali kibari fonkal wali ñom mel nañ non sauf que ñom dañu ñom parfois duñu xamne sax ñom mën nañ lool tellement que dañu jublu ci yalla kesse ci yalla rek lañ nekkun ci lañu ba nga xamantene dañuy am kër sax ci di melowo bëpp melo bo xamantene lo xamne dañ japp ni li yalla rek manam li ki manam lu mag la ci yalla manam yalla rek ko mel manam dañuy am kër sax ci askana la seen bop ben man wala katan lul ne yalla rek man yalla rek sañ yalla rek am ñom motax duñu parfois duñu xam ci seen bop ne man nañu lool mais man nañu di sopliku bu baakha baax di dem fu le neex ci aduna bi mel voilà nek ndo fu bari en même temps lol man nañ ko parfois sen roh sopandiku ci lu mel non mais du doon ben volonté buñu am pour def ko parce que ñom amuñu volonté wu di def yu mel non kanta abdali ñom ci walu ñom man nañ ko ñom 40 lañ ño xamantene ñom man nañ lolu sa yu leen nexé sopliku nombre de jëm biñu bëgg nek fiñu nek ñom am nañ lolu waaw waaw de nga mo wakor wakaru yati kem gisuk al ilm xam xam manam ci gent fi surati laban mu yor jëmmi mew manam nga gent ha nga gent lan nga gent mew diko nan mu yor ñu firi ko mu yor atam xam xam waaw manam moy ku gent di nan mew lol moy xam xam Allah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah waaw wa moy bo genté di tari isaja moy né voilà voilà yaangi fa alors que genté dé mën na baña tek mën na tekki bu fekkenté nit ku fébar wala yu mel nonu genté dé day tekki ni day wër par exemple té nit mën na genté dé fekk tektéléwul né da fay dé mais limi tekki moy dafa lan ah moy ne dañ koy won ne ko bakkanam dana de moy dana am fatu yeyep mën na manam kon manam c'est que gent mo nek lo xamne dafa xawa dafa jafé trop mais deg est-ce que science xam xam la xam xam wa mais xam xam la bo xamne est-ce que di jang la wala do xamé ni jagg na ñu ko ñu ko mëna définir en fait ci lan la bok ci catégorie profane voilà xam nga dafa am ñaari catégorie dafa am xam xam mi nga xamantene dafa académique dañ ci am accès à travers 5 sens wala plutôt 5 sens ak lepp lo xamantene dañ ci am accès par xel par réflexion par intelligence lolu yoyu xam xam mom moy gëna bëri yi nga xamantene mom la ñi nit ñi di waxtane di xam di jangalé li jangant et cetera ci bir xam xam yi nak mu am ci xam xam bo xam yo xamne borom subhanahu wa ta'ala lolu lañu wax mom lañu wax al ilmul kitab wala lol mom motax wa qala han han moy fi ki fi fi yent yalla sulayman assa wala wa qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab deug ki nga xamantene mom amena xam xam bu joge ci téré bi deug ilmul kitab han ya xana moy 594 bi sirri muhammad sallallahu alaihi wasallam am ci secret moy 594 ci secret yent yalla muhammad la sallallahu alaihi wasallam moy xam xam bobu nga xamne mom lañu wax al-ulumul muhammadiyya xam xam yoy xam xam yent bi la sallallahu alaihi wasallam ñom 111 lañ 111 lañ yo xamantene bo len xajale ben bu ci nek def na ay junni xam xam ci bir yoy nak borom bi subhanahu wa ta'ala daf ci seigne arif yow sa da ngay deglu wala deggi da leg wala leg wala xam yoyu li kon daf ci am xam xam yo xamne dañ koy jang am xam xam yo xamantene dañ koy moy mais ilmu laduni tamit lay doon motax sayyidina khadir alayhi salam nga xamne dafa am ci xam xam yoy alquran wax ko wa allamna min laduna ilman xamal nañ ko xam xam bu tukki ci ñun moy lañ koy wax ilmu laduni sauf que xam xam bobu par ñaari moy lañ koy xamé soit borom subhanahu wa ta'ala mo la koy ubbé ndax sa xol dafa am leer gu ci nek mu ubbé lako nga am accès ci xam xam bobu bo wa mu lol kenn duko jang wala mu am ben nitu yalla bu gis ne sa xol approprié na pour recevoir xam xam bobu mu jangal lako ñaar yoy la xam xam yoy nak li aju ci gënt ci xam xam yoy la bok li aju ci gënt ci xam xam yoy la bok du xam xam bu ñuy jang réellement képp ko xamantene da ko jang du ko man wala du ko man nañ ko wara mané même nitu yalla yi seen biir radiyallahu anhum dañuy éviter di ci wax xana gisulone cheikh abdass dabba radiyallahu ta'ala don non wax talibemi laaj ma lu la neex waye bam dess affaireu gënt buma ci laaj dara parce que gënt dafa sensible te limu laaj mo bari te xam xam la bo xamne comme liko sayyid ahmed tidiane radiyallahu ta'ala waxe jawr maani neena xam xam la bo xamantene dafa laaj ben maqama bu nit ki wara yegg au minimum pour man ci am accès te maqama bobu mom lañu tuddé al maqama siddiqiyya manam kep ko xamantene bokul ci as siddiquna yi te siddiquna yi ñoy plafond ñoy chefu arifi ci bir siddiquna yi ci lañuy tan qutbu zaman ku agul nak ci niveau bobu mëno fi gënt mune lolou mom motax sayyidina yusuf alayhi salatu wassalam biko firgin biko waji ñewé daf niko yusufa ayyuha as-siddiq aftina manam daf niko yusufa muneko waxul cheikh chamet diara dal ne waxo yusufa ayyuha an-nabi yow yenente bi waxo yusufa ayyuha ar-rasul yow ki yalla yoni waxo lolou yep daf niko yow mi nga xamne ya as-siddiq bi manam mune parce que alquran daf ko wax ne lolou ishara la djundu la buy wone ni ku agul ci maqama siddiqe do mon firgen voilà muy lo xamantene ñen ñi dañ koy parce que gënt dafa laaj ay spécificité yo xamantene ku agul fofu niveau bob mëno ko am té do ko xam parce que gënt dafa bëri yu mu laaj ben jappal dafa laaj d'abord ki di gënt nga xam xalam parce que leg leg day gënt manam ben nit day gënt ay mbir ben mbir tay par exemple tay ben way bo xamantene dafa def ben délit kok souvent meun na di gënt ay policier yu koy daqé wala yu mel non parce que dafa nek ci subconscient que ni dafa def ben délit alors que bu fekkante ne ci temps normal la mu gënt lolu man day tekki ne ay cheytaane ñokoy dakk suma xala ha tay buñu waxé par exemple ni gënt ay nit ñu wéx day tékki né ay jimmi da nga amé rap mais tubax mom c'est normal mu gënt ay nit ñu wéx parce que ñom lay dundal té mom non la mel donc xam ngeen ni bir bi dafa relatif trop ku dëkk fo xamantene ay tubab rek fa dëkk bo genté gis ay tuba daanu la mais est-ce que genté dañu am signification parce que des fois genté xamanteni amu benn voilà ci lol la doon ñew manam pour wax ni genté manam leg mo la doon wax sank man ki nga xamanteni par exemple dafa teud parce que par exemple dafa def ay dili genté ay policier yu koy daq manam ko c'est normal parce que tout simplement dili bi mu def motax mom lay rek di xalat buy gënd mu gëndu ko ko xamantene tay par exemple day liggey ci fu beuri bruit mën na di nalaw di gënd di dégg bruit bob affaire bi aw ci nok bi wala lan la nga gis ngay gënd tay comme ni nga ki fi ben way di soné fi deng di soné di doot yow nga gënt top ben way jël ben bant yor ben ki bo xamni di doot fofu fekk dang ko nungu gënt wala nga gënt ñu tek ben cassette alcorane ngay nelaw nga gënt ben way manam nga gënt kenn ci manam ki di jàng alcorane batam manam wala kenen ku yor manam ku bok ak mom askan di waxta di tari même ay même sar yi ngay deg mu koy tari ni ci nobbe ngeen nek ci bir julli par exemple muy tari sar bi ngeen di julli wala yu mel non fek li tax moy ne sa nopp bi mu koy deg te li ngay deg bo day fook mu transposer wu ci ben image parce que comme da nga nek plongé en même temps ci aduna bobu alamul khayal fofu il faut ay image lay fegna affaire donc ngay muy fegn wala par exemple nga ubbi robinet bi ubbe ko wala kenn nek ci wala bi tire chasse bi nga deg bruit bi manam ngay gënt nek ci wetu fofu am ndox mu bare muy def bruit bob manam xam nga yoyu du ay gënt yu am infiri du dara lu dul kale ñu Voilà. Xam nga kon gënt yoy dañu am ay lan amuñu ay fil dañuy transposer rek ben réalité bu nekk ci biti leen nit ki gënt fekk gënt gi nimu ko gissé exactement nonu lay amé da ngay gënt ben way kenn du sami ñam deeng nga hmm kenn du sami ñam deeng d'accord voilà tay par exemple nga dal di gënt ben ñane nga ta nga gënt ben way rombu sa buntu kër wa jo xamne muso ko gis ci sa aduna nga xey wat tok taaw sa buntu kër rek waaji ñew rombu la lool mom moy ne lima gënt dama ko gis dans la réalité lool day am nga gënt ben affaire xew nga xey suba gënt même affaire gis même affaire bi nga gënt lool mom moy gëna simple ci gënt façon bob moy bi gëna simple ci gënt comme li alcorane wax la tadkhulunna almasjid alharam insha allah aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafu ne yalla neena yente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen dugg masjid alharam jumaa'i kaaba gi insha allah ba pare nek ko xamantene da ngeen di wulu nek en sécurité wat sen bop yi ak wañiko karaw yi te do len nek lu ragal man da ngeen nek en sécurité lolou xewna manam biko yeb sallallahu alayhi wa sallam genti jurum benelu at bi demna ci benen at bi ci teggu kaaba gi ñu dugg ko ci kaaba gi mi ngi melni tay ku gentu par exemple dem paris ci benn keur wayam bu mujji wi mu geje gis tok ak mom di waxtaan ñu tek ci ay wèr wala ay at mu dem fa tok ak mom gis ne lamu gentul exactement mom la gis amna benen façon gentu bo xamantene mom moy gentu bi lu demé nek sayyidina yusuf alayhi salatu wassalam bi mu gentul ne dafa gis fukki sayyidina muhammad buñu fonton toba voilà deug leyi ñu ginte fukki bidiw ak ben inni ra'aytu 11 kawku won wa shamsa wal qamara ra'aytum li sajidin ak jant bi ak wéru ñuko sujootal lool bi mu xewé bi mu ko firé mom moy ndayam ak bayam ak fukki frèreami ak ben 11 ñoo misra fek mom mu nek bur ñu sujootal ñuy la muy ben ré manam kon lool dañ ko firé manam kon jant bi moy bayam wéru di ndayam fukki bindiw yi ak ben bu ci nek muy fréram kon lool dafa am firi mais imaginer benen bi nga xamantene tamit xolal bi nek ci sourate yusuf alayhi salam moy sab'a baqaratin siman ya'kulna sab'an ijafan ha wa sab'a sumbulatin wa ukhra mutashabihat jurum mu gënt ki nga xamne bour bi dafa gënt jurom ñaari nak yu ri yo xamantene jurom ñaari nak yu sew yu loof ñola lek ba pare mu gis jurom ñaari gup ci dugup manam moy ki bi epi voilà wa ci wa ci blé mu gis le lolou mom mu firé ko né da ngeen di dundou djuroom ñaari at yo xamantene day manam kon djuroom ñaari nakki limi tekki moy djuroom ñaari at yo xam djuroom ñaar nak yu doufi moy djuroom ñaari at yo xamantene daño lan daño nat waye djuroom ñaari nakki yo xamantene daño loof ñew lek leen moy né djuroom ñaar yele daño nat djuroom ñaari nak yi dañuy annuler bép prouf yi bo len mësone am ci jurom ñaari at yi manam bo len di jéxal manam dundu gi day melni da ngeen ko do mëso len ko dundu su jurom ñaari ya ñëwé ndax bécor lay doon gub yi nga xamne mom la gis mu nekk kon li nga xamantene mom ngeen wara topato moy mbay mi ba nga xamantene da ngeen koy téy pour war ko économiser su ko defé su jurom ñaari at yey ñëwé ngeen wara mëna am loléen dundé manam kon nga gis prix mom day gis na mbir bi dañ ko firi yeralti bi sallalahu alayhi wasallam par exemple bimu genté jassem dam tak dere mune kenn ci samay kilifa manam ñi nga xamne ñom ñoy wa kërëm manam moy famiyam ñi ko manam kilifa ci fami wi ñoy genn aduna moy Hamza radhiyallahu anhu mom lañ ray ci oxon manam par exemple nga gis ne na par exemple bi nga xamantene mom moy mom la gis na Omar radhiyallahu anhu sol ay yiri yu bare manam mu gis mu ne dafa gis ay nit ñu bari nit ñi ñen ñi yoll yere ñen ñi seen yere day neubul seen awra ñen ñi mu neub tuuti seen awra ñen ñi wacc ñen ñi ci dess mu ne mu gis na Omar nak rek yalla alu mom yere yi bubu han mu diko diri ndax nga nday ñu ne ko logo firé mu ne diiné manam nit ku nek solo sa diiné wala manam yere bi ngay sol ci bir manam non lay tollu manam motal nit ki su genté gis né yerem yi jotul ci bir julli ci bir genté gi lolou limi tek moy na xamné diiné matut warna gëna gor gorlu ci pratiquem lolou par exemple nga gis né andak xolal ki nga xamantene dafa gentone kiwum daanu mbaru keureum daanu jigen di dafa ñew mbaru keureuma daanu mu ñew gi tass ak sayyidat aisha radhiyallahu anha mu wax ko mu ne ko su jeuker dafa demone dafa dem xexi mam ci jihad mu ne ko waw mu ne ko moy na day de wala de la du delu mam mbaru keur gi mo daanu manam moy keno wala keno manam liko teyone pilier bi manam moy kon moy ko gor ki moy kilifa gi et cetera izaja lolou li tax moy moy ne yent bi sallalahu alayhi wasallam dagn ko manam c'est comme manam en fait ay la bo xamne sar bo xamne dagn ko ci tagge motax sayyidna abubakar radhiyallahu anhu bi ay bobu wacce sayyidna abubakar dafa joy lu bari parce que gars ñi ci comprendre luñ ko lu joy même mi ngi nan ki ci hamdu hadith bu nek sahih imam bukhari rahmalahu neena ki dafa ñew ane yentu sallallahu alayhi wasallam da do wax ne amna dal ben jaamu yalla bo xamne yalla dako ci khutba ma khutba bi ci kaw minbar bi amna ben jaamu yalla bo xamne dal yalla dako tan lo du manam mu dem fekki jiko wala mu tok waye mom dal tan na dem fekki jiko sayyidna abubakar di joy ha sayyidna abu sa'id khudri wala jabir ibn abdullah ra ñu ma ngi nan meme wala ibn abbas ha abu sa'id khudri wala na ba mo amé pas bi lu fuy joy to pas bu mu beuri joy quoi ma mo xamul won né ma lan lay joy quoi mais lu fuy joy en fait ben jam kay néna ben jam tan lo na yalla tan lo nako ndax day dem de dem fekk ju ko kay wala day tok mais lolu rek yent bi net ni kay ça né mo mu tan dem mais lolu jaru joy quoi ne mu ne way ndekete Abou Bakar mo ñu gënon xam ñun ñep mo ñu gënon xam parce que mom en fait bi mu diggé lool la comprendre né yent bi bopum lay wax salalahu alayhi wasallam né day wax né ma ngi waji dem né gaay yi ci res ñoom ñep tok di deglu mais comprendre ñu mais Seyna Abou Bakar da mu comprendre la muy joy hein nan moy mais pas bi lu muy joy sop c'est que pas bi day joy rek en fait Seyna Abou Bakar da non la do motax xam nga so xolé so xolé li iza ja li indi lol moy ne sayna abakar radhiyallahu anhu mu diggé sar bi rek la commencé joy né xamné mune yentou bi sallallahu ñu né ko loy joy mune yentou bi sallallahu man dama xamné li moy da ngay moy né li moy dañ la taggé moy alquran dafa ñew taggé la dégg xam nga lu alquran wax su yalla fatkhu yalla manam ubbi manam dimbaluk yalla fu ñewé ak ubbé ku gi kon mune zaaja anasullahu al fatkhu teeng waraita nas wa nga gis nit ñi ñuy dugg ci ci diiné yalla ji nek mbolo sabbalal sa borom te nga hein nga sant ko ci sabbal gogou te nga jéglu ko yalla xamné yalla mom moy ki nangul tup li la sar bi wax sayyidna abubakar da du ko deg rek ni yalla wu yentibi tag nañu ko commencé joy parce que li buntu bolu yalla yek ce kay mais do ibnu abbas ben dal mais buntu bolu yalla yek ce vraiment ak ko be ko kay lolou kay xewul la après nak sa balal jegalul yalla sant ko loxo bi lañu joxe ok jeureu han lolou kay ja lolou vraiment lolou jarul joy quoi mais et puis ta mais mom sayna bakara dan comprendre nañ dañ ko taggé dañ taggé yent bi sala salam mais buñu xolé limu wax né limu gis né motax mu gis né dañ ko taggé motax sar bob moy sar bi mujjé wacc ya alquran taggé gi fu mu nek moy né bu fekkenté né ñëw na lepp matna ndimbal gi yex sina ba mat ubbe yex sina ba mat té yent bi sala salam mission bobu la fi doon dox ci moy na bu ñëwé kon moy mission jeexna té comme mission jeexna nak kon defatu fi dara manam mom lool la diggi rek mom ci saasir mu def dedu ciobi commencé joy japp na né yé tag na ñent bi sala salam kon limu dem mu limu gën adna voilà andak ni sayyidna abakar radhiyallahu anhu moy as-siddiqul akbar moy siddiq bu gëna ma ñep andak lolu manam pour wax la subtilité gënt andak lolu yep mom ci bopam firina benn gënt yannabi sallallahu alayhi wasallam ne ko asab tabadaru ahta tabadaru amna benn parti mom ni nga wax nonu la mais benen parti bi dañ ci joom li nga firé manam comme quoi puis firi gënt gi ci bopam manam dafa jafé dafa problématique parce que day lat xolal mohammed ibn sirin tabi abou mak bobu rahmahullah nga xamantene ñaari nit dañu ñew firi ko dañu ñew ñaari nit dañu ñew kenn ci ne ko man dama gënt noddu ki ci dess mu ne ko yow limi tek moy da ngay aji makka kenen ci ne ko man dama gënt ci ngon gi kenen ki ñew ni ko dama gënt noddu mu ne ko yow da ngay sacc ñu dag solo mo do lak me ñaari genti ben la muna waw muna parce que ke nit ku bax la manam nit ku djub la kon mom li deppou mom moy li aya bi nan fa azim lin nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli damir moy bi yalla nan waxal mam ibrahim sallallahu alaihi wasallam wotal gay azim nodal manam jaru not azim moy wotel nodal man kon bu ko defé nit ñi ñew acci muna mom lolou la moko concerne alors que ke dafa deung ki mujjé wax ki lol nak moy fa azana muazzinun ayyatuha al-ayru innakum lasariqun ay bo boko concerne manam noddu kat bi dane e yow ñi nga xamantene yow yaay yene yi manam ñeug wi moy caravane bi ñeug wi han yeen ay sacc ngeen ay bo boko concerne kon mom lu mi tek moy day sacc ñu daggu loxol xolal yentu yalla yusuf alayhi salam limu firé benen gënt bi moy ki dox mi mom da fay gis mom dafa gis di nal sangara manam jël raisin diko defar muy nek sangara muneko yow limi tekki moy da ngay demat da ngay delou wat ci sa bour ci sa kilifa di continuer di jouer wat même rôle bobu manam parce que kokku nonu biñu duggal yent yalla sallallahu alayhi wasallam kafa dañu jëlale ñaar kenn ki mo daan jox bour bi lepp lu mu daan nan ki ci dess daan jox bour bi lepp lu mu daan lek ñu jëlando ñom ñaan ñom ñom boole ko mu duggalale bir kasso bi legui nak ñom ñaan ñep ñu xey gënt kenn ki ne ko man fele dama gënt di nal sangara di defar sangara ci diko presser mu ne ko wa limi tek moy kon da ngay dem def ci lool da ngay continuer ce rôle ci kanam bour bi kon yow di nga gënt kasso do fi yagati da nga gënt ki ci dess ne ko dama gënt yanu mburu yanu manam lo xam dafa def mburu picci ñew di ci ciof di dem mu ne ko lool limi tek moy dañ lay pandre bayyi sa yaram ci ëttu bi manam ci biti picci ñew di ciof ci sa yaram di dem lool lay tek te pourtant bo xolé xam nga li amul dara lool signe bo xamne manam mburu la yanu ki manam moy lim lan def la def ki dan def lim def mais ki pitti ñew di yob mo xamne ko na kon dañ koy pandre pitti ñew di jël ci yaram di yob manam tan yi xam nga lolu yi day wone manam minus ñu gënd amé amé subtilité ci yu bare bare té amna yu ko xolal amna yo xamantene par exemple ci bir gënt nit ki daf koy gënt défé né lu bon la fekk lu bax la comme par exemple amna ben way bo xamantene dafa gënt di teud ak yayam yewu tit ndé ñu ko firé moy dañ ko yow limi téki moy da ngay dem makarem parce que makka moy suusu haram ci manam xamna dañ ko hormal manam dafa haram ci ñu def fa lu bon comme ni nga xamanteni nit ki non la haramé muy joxe ak yaayam kon limi téki moy day dem ci suuf soso lool lay téki xolal li sayna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu gentul ben tel mam du gent tel bo xamantene day bax neena gaay ñew bokk ci duggal neena mu am ñaar ki gaay malaka yi ñew dat koy sauver ne ko bul ragal après biñ bi manam gent gu raglo titel ko nak mu dem keur yentou sallallahu alayhi wasallam netliko magam sayyid hafsa radhiyallahu anha bi yentou sallallahu alayhi wasallam ñewé mu netliko ko mu ne ko ah mu ne abdullah rajulun salih law kana yusalli bil layl abdullah ibn nit ku bu baax ngo waye aka neexon muy julli guddi nak voilà non fara kay gëno gisulo ki non dafa gënt ben ten bi am ta ndox muy bax voilà ñu ko ci waju duggal nak am ñaari gaay yu ñew soobé ko quoi ci ñiko ci bëgguna duggal parce que en fait gënt ñu duggal la bir tak wala ci bir safara limi tek moy né da nga moy né sëngëm dafa mat xam nga lay la niki dugg bir safara day fokk né day waji alko ndax lay dem safara alors que limi tek moy né ki ngëmum dafa mat manam moy dafa jeex ci yalla mom lak voilà parce que safara nit ki ci nek du occupé wu ci leneen loolul ci bir li ci limu nek parce que li gëna nit ki xam nga nit buñ ko duggalé ci bu fu tak mais d'autres préoccupé wu ci du xalat ci dara xelam du dem ci lenn loolul ci limu nek Voilà. D'être dans le feu ou d'y être jeté. Par exemple, non, moi, je suis en train de me faire des choses qui sont très. Comme par exemple, quand tu sais que tu es en train de me faire des par exemple, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Aïchel. C'est ce que tu as fait. Dafa nek dafa teunkou ci diine maam da teunkou ci yoonu bax bi lolou lay tek alors que tay bu gentone par exemple ñu meuna ñu séné ko ci baat bi limi tek moy day am événement bo xamantene ak toroxtangé lay doon ci mom manam ak c'est-à-dire subtilité yu bari yo xamantene yu bari yu nuro alon ko duñ ben comme ndax wa safara ay bo mo izil aghlal fi a'naqihim manam al aghlal moy jengi fi a'naqihim ci sen loosi lay ne mota akhashat absarhum tarhaquhum zilla wala yoy xam nga mota en fait gent alors que amna ben way bu ñew ne yentou sallallahu alayhi wasallam man dama gent dama gent ay daldi gent ay affaire yu doy war ni yentou sallallahu alayhi wasallam du dané mais nan la nit mu ne bu fi sheytane fowé kenn mu ñew dinu ko fi netale manam moy li nga gent du dara tekiwul dara sheytane rek mo lay fowé voilà té li gëna yéme moy né sheytane ci bir gënd manam du sa yo gënté nit ku bax c'est parce que lolu lu bax la lay la nga gënd nit ku bax nitu yalla pire fekk sheytane mo la feñu ci jëmum nitu yalla pire fekk sheytane feñu mo la feñu ci jëmum parce que wala mu fatale na ci ay detail yo xamantene yow bu lako waxe da ngay xamni effectivement detail bi amon na parce que xam nga lan mo wal bokku na ci problème yi gëna mak fi rigent moy ni gënt jamais nit ki gënt ba paré fatlikou la totalité tout temps dina am ay parti yu guy bu ko recc parce que da ko fekk ci nelaw. Donc, qui est le frigide, moi qui ai dit que je suis un peu plus de détails. Je suis un peu plus de détails. Nena mom ñu mu ñew kër am fuñu waron dem am fuñu warona dem nena man may ki di bon di solo di peñé wok yoy mu ne ko mu genn ne ko papa mom papa la ko daan wowe quoi parce que xam papa am luñ ko tudde mom Alhadji Malick nga ko papa nañ dem yo nena bi mu genné di dem nena man daal munako mu koy netale Alhadji Abdou radhiyallahu anhu mu koy netale papam nan ko de ku gentone munako waw munako yow Alhadji Abdou ne ko aha parce que yow bingo gisse dang ko gis muy dox di tepp man buñ koy gis muy dox doxul nor comme normalement dang ka gis muy dox di tepp comme ramatu ni muy teppe am pitch munako ah kon kay kon kay firi nga sama gënt parce que yow parce que ma gënt gënt ki dila ko nek nga yeggalel mo nga yeggalen mako nima ni lay def munako wa munako wala munako c'est que parce que daf lay wax ne la daf la don won ne la bima fi jugge ba legi deñuma di yek ay maqama lol la don wax xam nga tay fim toll sa masque ni buñ genté lol buñ xamné lol lay tek ni nga genté na man dal be c'était bizarre quoi ñu lol lañ lañuy wax non mais c'était bizarre quoi man amna luma jaxal quand même oui parce que affaire doyna war quoi alors que mom mi ngi lay wax lu un message bu important lo tax sa borom subhanahu wa ta'ala su la lay jox ben message ci gën souvent gënt bi du diké mukk ci ben forme su lay comprendre lo message bi day ñëw ci ben forme bo comprendre di ngi ko gënté ci benen forme ba kéro ngay comprendre lan la mo tax ngay gis nit di gënt ben affaire mais diko gënt ci ay circonstances yu wuté muy pas bête mais muy gënt lu ko nuru do xamné lepp day concorder ci ben affaire wa té amna yeneen gënt yu am moy ab nitu yalla deug am lu mu la bëgg wax bayila ba ngay nelaw mu wax lako ci sa bir gënt wala am lu mu la bëgg wan bayila ba ngay nelaw mu won lako ci sa bir gënt mo xam mi ngi dund mo xam dafa genn aduna pour confirmer li nga sax setan mën na jël jëm ku ñu wona won ci télé bi moy dafa gis jëm mo fi fa ko wax ñu ñu nan ko waaw da man ko comme jini dañ ko non sante muy dafa furu xaram ñu ñu ko jini li ya sante ko bax la voilà mais lolu mën ta nek parce que fi bobu mën ta comme yel ni alhamdoulillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fakh say voilà koku mëno ñew dig sa top jëm ji wax diko digal exactement impossible lolu manul ne motax yeen tibi sallallahu alayhi wasallam di préciser ne shaytan mënul jël sama dem parce que bu doon ne kep kuy nitu yalla rek shaytan du meuna jël jëm kon du jar mom mu koy préciser exact bamou dess al awliyaul muhammadiyuna nga xamantene ñom muhammadiyuna sirf mahda manam ñi nga xamantene son manam parfaitement intrinsèquement muhammadien wa ñooñu mom setan du jël seen dëmb ñooñu mom setan du jël seen dëmb wala moy ko xamantene dafa jeex ci yentibi sallallahu alayhi wasallam seuk ci yentibi sallallahu alayhi wasallam don ko ci lepp ñol mom setan du jël seen jëm mom wa wa non sou la feño ci dem ben walu mu leer na ni yent bi la wa salam lolu limi tek moy yent bi nga gis ni plus ni moins tekki wul ne walu bobu setan mu nta jël jëm mom tekki wul lolu limi tek rek moy yenente bi mom salam nga gis lolou moy sou la lere ni ki nga gis yenente bi la ci bir gënt bi pa nga interpréter ne yenente bi la gis dede sou la lere ni mom nga gis ci bir gënt bi parce que yenente salam day jël jëm ku ko neex ak lu ko neex voilà non si si en fait so genté sa ben mam bo xamné musso ko gis ci sa bir nelaw nga gentu ko wala nga gentu ben way bo xamné da ngay dégg touram né musso ko gis ci bir gentu ki dalay lèr bi ki la gis bo paré da nga xamné diiw sangam la gis ci gentu en fait parce que certitude bi ngay am ci bir gent gi mo lay wone mom la c'est à dire que certitude bi nga am ci bir gent yi rek doyna manam pa da ngay na tablé dé mom la du mom dédé parce que bo wu gisé rek dang koy xamé manam même bu la waxul né mana da ngay xamné moma manam do ci douté parce que xam nga ko yéne bi xam nga ko sallallahu alayhi wasallam non riri wuko de xam nga ko soko gisé rek da nga nan ci ma xama gi non non non bo gisé dang ko xam non non non so do mëno ko douté mëno ko raté non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Si tu vois que tu as l'air de maman. Voilà, kon en fait gis nga tay buñuy wax ci yentibi sallallahu alayhi wasallam manam rien que même boko xam bo xamul jëm ji gi yoy manam le fait que ñuy wax ci mom di wax ay jikom di wax ay doxalinam def na li au fur et à mesure day melni ku bokku ci sa dundu manam au fur et à mesure day melni comme si amna ben djëm bo xamantene manam tay buñ ne tay par exemple buñ jëlé ben exemple buñ ne Seydina Abubakar wala Seydina Omar tata mudé musso ko gis xamou ñu mel le seul fait que ñu leen di tuddu day am tout temps buñu tuddé ci ñom ben caractère tuddu benen caractère tuddu benen caractère à chaque fois day am ben physique buy commencé dessiner wu ben forme buy commencé dessiner wu di am ay caractère ci sa xel kokou nak bo gisé rek xamé ko maintenant so gisé mën nga ko gis mu mel no xamantene ndekete man nima fogon ni non la warona mel ndekete mi lut nona ndekete mi lut nona wala ndekete ah d'accord mi lut non ni la ndekete voilà voilà ba paré mën nga ko gis ba paré do en fait faté exact faté complètement ni mel mais yalla ya lol kay moy gi gëna graw yalla xam nga dañ koy gis ci gën té yalla nit ki koy gis ci gën bu ko gisé ci forme la koy gis andak ne xamnañ ni yalla amul forme mais ci non la koy gissé parce que gient ay forme mo ci fenn moy alamul khayal rek andak lool yeb du am sikki sak ci ne yalla la giss legui lolou moy laaj moy lan la laaj bi jibe fele moy lan kon ñu wëru fa inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin